świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A do tego do 40 lat 0% przy zakupie produktów w promocji. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 lipca, minęła 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w zielonogórskiej przylepie. Polscy turyści przebywający na Rodos są bezpieczni, mówi wiceszef MSZ. Śmiertelny wypadek w Tatrach w okolicach Giewontu, zginął mężczyzna. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wszczęła śledztwo w sprawie pożaru hali w przylepie. Postępowanie dotyczy sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia osób oraz mienia wielkiej wartości. W weekend z pożarem w hali, w której składowane są niebezpieczne substancje, walczyło ponad 200 strażaków. W niedzielę wojewoda lubuski Władysław Dajczak poinformował, że pożar został opanowany, a wskaźniki pokazują, że zdrowie i życie mieszkańców nie jest zagrożone. Polscy turyści przebywający na Rodos są bezpieczni, powiedział w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Część osób, które z powodu pożarów nie mogły wrócić do kraju, przebywa w hotelach. Paweł Jabłoński dodał, że będąca od wczoraj na lotnisku grupa naszych rodaków także ma zostać przewieziona do hotelu. Część osób jeszcze, także tych, którzy mieli planowy powrót na wczoraj, było opóźnienie samolotu dość duże. Cały czas ten samolot nie odleciał. Tam jest spore zamieszanie, to dotyczy około 180 osób. W tej chwili z informacji uzyskanych od biura podróży i od przewoźnika wynika, że te osoby mają zostać umieszczone tymczasowo w innym hotelu i będą czekały na nową godzinę lotu. Natomiast jeżeli ktoś będzie w takiej sytuacji, że biuro podróży albo przewoźnik nie wywiązuje się swoich obowiązków, prosimy wówczas o kontakt z infolinią ambasady w Atenach. Paweł Jabłoński podkreślił, że MSZ jest w stałym kontakcie z greckimi służbami i biurami podróży. Od tygodnia przy wsparciu m.in. strażaków z Polski w Grecji trwa akcja gaszenia pożarów lasów i łąk. Najtrudniejsza sytuacja jest na Rodos, ale ogień pojawił się też na Korfu, Eubei i w okolicach Aten. Program Reset obnażył politykę rządu Donalda Tuska jako proniemiecką i prorosyjską, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Jego zdaniem były premier na polecenie Berlina angażował się w specjalne relacje gospodarcze z Moskwą. Ryszard Czarnecki podkreślił, że program nagłośnił sprawy, o których politycy wiedzieli od dawna. Myślę, że ten dokument obnażył politykę, ale też pokazał szereg konkretów, o których się mówiło w środowisku politycznym. Natomiast myślę, że opinia publiczna nie miała do nich dostępu. W programie Reset przedstawiane są dokumenty i informacje na temat polsko-rosyjskiego resetu z lat 2007-2015. Zerwanie przez Rosjan umowy zbożowej było elementem wcześniejszego planu, informuje ukraiński wywiad, powołując się na zdobyte dokumenty. Rosja w ubiegłym tygodniu zerwała umowę pozwalającą na eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Zagroziła też atakami na statki, które będą płynąć do ukraińskich portów. Zarząd Główny Wywiadu Wojskowego Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował, że zdobył niejawny raport sporządzony dla rosyjskich władz najwyższych. Dotyczy on prac rosyjskiej delegacji w tzw. koordynacyjnym komitecie umowy zbożowej. Wynika z niego, że Rosjanie celowo i planowo dążyli do zerwania umowy, podkreśla rzecznik ukraińskiego wywiadu Andrii Jusow. Przeszkadzali w inspekcji statków. Był to element planu, o którym Rosjanie raportowali swoim władzom. W ramach tego planu Rosja zerwała umowę, a następnie w sposób zbrodniczy zaczęła uderzać w porty i zbożową infrastrukturę oraz niszczyć zapasy zboża, które były już zafrachtowane. Od 17 lipca, czyli od dnia zerwania umowy zbożowej, Rosjanie wielokrotnie ostrzeliwali ukraińskie, czarnomorskie i naddunajskie porty. Paweł Buszko, Polskie Radio. Śmiertelny wypadek w Tatrach w rejonie Giewontu. Wczoraj wieczorem do centrali Topr dotarło zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny. W nocy trwały poszukiwania, ale bez rezultatu, mówi Łukasz Zubek, dyżurny ratownik. Dzisiaj od godziny 8 rano ratownicy w terenie, załoga śmigłowca przeczesywali ten teren, który był wytypowany do poszukiwań, no i załoga śmigłowca w jednym ze żlebów opadających do Doliny Małej Łąki odnalazła ciało turysty. Turysta był poza szlakiem. Możemy podejrzewać, że po prostu chciał skrócić sobie troszeczkę drogę, zejść szybciej do Doliny Małej Łąki. Z samego wierzchołka Giewontu wystarczy chwila nieuwagi. Wiemy, że tam są ściany opadające na północną stronę, więc tam się wypadek może wydarzyć. Do tragedii mogło się też przyczynić załamanie pogody. Wieczorem nad Tatrami przeszła nawałnica. Sprawą zajmuje się zakopiańska policja, która będzie wyjaśniać okoliczności tragedii i ustalać tożsamość mężczyzny. Na polskich drogach jest coraz bezpieczniej, ale wciąż jest nad czym pracować, wynika z policyjnych statystyk. Dziś dzień bezpiecznego kierowcy. Dużym wyzwaniem jest wciąż problem prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, chociaż statystyki w ostatnim czasie nieco się poprawiły, mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Warto zauważyć, że kierujących powyżej 0,5 promila alkoholu, czyli możemy powiedzieć tych w stanie nietrzeźwości, było 24 828 i tutaj jest to spadek o ponad 9%, bo w ubiegłym roku było to 27 323 przypadki. Robert Opas podkreślił, że policja zwiększyła liczbę kontroli trzeźwości i w pierwszym półroczu przeprowadzono ich ponad 7 milionów 150 tysięcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Do godziny 21 obowiązuje ostrzeżenie przed burzami w województwie podkarpackim. Ostrzeżenia dotyczą intensywnych opadów deszczu i silnego wiatru. Temperatura od 18 stopni na wybrzeżu, około 25 w centrum, do 29 na Lubelszczyźnie. Wiatr umiarkowany, zachodni, na wybrzeżu północno-zachodni, a w czasie burz porywiste. Program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Zuzanna Cytrycka, Piotr Firan. 6 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Zaczynamy. Dzień dobry. We don't need the city, the creed or the culture. Co dzisiaj w programie? Między innymi wrócimy do sprawy pożaru chemikaliów w Zielonej Górze. Marszałek województwa lubuskiego zawiadomiła prokuraturę. Uważa, że prezydent Zielonej Góry mógł narazić życie i zdrowie mieszkańców, a z kolei prezydent te zarzuty odpiera i wini tych, którzy są odpowiedzialni za powstanie składowisk. Rodzi się pytanie, kto zapłaci za utylizację niebezpiecznych odpadów i kto na tym zarabia? Ten proceder, konsekwencje tego procederu porzucania odpadów niebezpiecznych ostatecznie są płacone z pieniędzy publicznych, czyli tak naprawdę z pieniędzy mieszkańców danej gminy. Ten temat przed godziną 16, a w Brukseli, proszę Państwa, sprawa zboża z Ukrainy i spotkanie ministrów rolnictwa. Między innymi Polska, Rumunia i Słowacja domagają się przedłużenia zakazu wwozu zboża do końca roku, a strona ukraińska jest, delikatnie mówiąc, sceptyczna, jeśli chodzi o takie rozwiązanie. Ten temat także przed nami, a zaczniemy od sytuacji w Grecji. W wielu miejscach trwa walka z ogniem. Niektórzy nasi rodacy wrócili z Rodos. Część została przeniesiona do hoteli na północy wyspy. Niektóre biura podróży nadal realizują wyjazdy. Wiceminister spraw zagranicznych apeluje o ostrożność. Trzeba bardzo uważnie obserwować to, co się dzieje, śledzić komunikaty, stosować się do poleceń miejscowych służb. Natomiast jeśli chodzi o wyjazdy, to sugerujemy przede wszystkim sprawdzenie, w którym miejscu znajduje się hotel, do którego się udajemy. Jak wygląda sytuacja turystów? Od tego tematu zaczniemy. A i dzisiaj także o wpływie energetyków na nasze zdrowie i o całkowitym zakazie sprzedaży osobom, które nie skończyły 18 lat. Taki zakaz ma być wprowadzony w przyszłym roku. Czy słusznie? 2 2 7 3 w każdej sprawie. 12 minut po godzinie 15. Już dosyć tego masz. Około 180 polskich turystów nadal oczekuje na wyspie Rodos na powrót do kraju. Zostali ewakuowani z hotelu ze względu na szalejące pożary na południu wyspy. Od wczoraj oczekują na lotnisku na lot do domu. Tymczasem MSZ wydaje zalecenia dla Polaków, którzy zostali na wyspie lub w najbliższym czasie planują tam wakacje. O szczegółach Karol Surówka. Greccy strażacy z pożarami walczą od tygodnia. Najtrudniejsza sytuacja była na Rodos. Pożary wybuchały jednak również m.in. na Korfu, Eubei i w okolicach Aten. W pobliżu greckiej stolicy teren zabezpieczają m.in. strażacy z Polski. Nasze zespoły cały czas patrolują obszar za pomocą quadów i dronów, tłumaczy młodszy kapitan Łukasz Nowak. Oczywiście dokonaliśmy rozpoznania na tych strefach. Jesteśmy już po odmianie ratowników, więc ratownicy, którzy spędzili noc podczas pracy, wrócili na odpoczynek, a wypoczęci strażacy pojechali na strefy. Cały czas czuwamy na tym, aby w tych dwóch strefach było bezpiecznie. Grecka straż w związku z pożarami przeprowadziła w ostatnim tygodniu największą akcję ewakuacyjną w historii kraju. 30 tysięcy osób musiało uciekać przed ogniem na wyspie Rodos. W tym była grupa około 1000 Polaków. Większości z nich udało się znaleźć nowe miejsca w hotelach, informuje wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy, który również przebywa na Rodos. I z tych kilkuset osób, które są, już wszystkie zostały autokarami rozwiezione albo do innych hoteli, albo w kierunku lotniska, jeżeli te osoby życzyły sobie powrotu do kraju. Z tego, co wiem, to zdecydowana większość turystów chciała pozostać na Rodos, tylko w północnej części, tam gdzie nie ma żadnych pożarów ani żadnych innych ryzykownych sytuacji. Nie wszyscy mieli jednak tyle szczęścia. Grupa około 180 Polaków, którzy przylecieli na Rodos z biurem podróży TUI i zostali ewakuowani, od wczoraj tkwi na lotnisku. Biuro nie informuje ich, kiedy będą mogli wrócić do domu. Nie mają też bagażu. W czasie ewakuacji musieli zostawić walizki w pokojach, relacjonuje Aleksander Przoniak, reporter Polskiego Radia, który jest w grupie oczekujących. To rzeczywiście bardzo komplikuje sprawę, dlatego że jest wiele osób, które w tych bagażach po prostu mają leki na różnego rodzaju choroby, jak choćby moja córka, która cierpi na astmę i musi regularnie brać leki. Nie wiemy, jak te bagaże zdobyć. Z biurami podróży w tej sprawie kontaktowało się już Ministerstwo Spraw Zagranicznych, powiedział wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. Mamy cały czas gorącą linię pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Sportu i Turystyki, a także właśnie biurami podróży. I z informacji, które uzyskujemy, wynika, że ten lot był przekładany z powodów siły wyższej, nie chcę teraz wchodzić w szczegółową analizę, natomiast każdy z pasażerów, który został tą sytuacją dotknięty, ma prawo do tego, aby uzyskać rekompensatę od przewoźnika. Niektóre biura podróży odwołały lub zawiesiły loty na Rodos, inne nadal realizują jednak zaplanowane podróże. Wczoraj na Rodos doleciała nowa grupa, około 1000 Polaków. Paweł Jabłoński apeluje do wszystkich wypoczywających w Grecji, by na bieżąco śledzili komunikaty. Trzeba bardzo uważnie obserwować to, co się dzieje, śledzić komunikaty, stosować się do poleceń miejscowych służb. Natomiast jeśli chodzi o wyjazdy, to sugerujemy przede wszystkim sprawdzenie, w którym miejscu znajduje się hotel, do którego się udajemy. Niektóre biura odwołały wyjazdy, czy też zawiesiły je, natomiast niektóre je realizują, także dlatego, że są na Rodos także miejsca dość odległe od pożarów, więc w tej chwili względnie bezpieczne. Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział tymczasem w rozmowie z Trójką, że rząd będzie naciskał na biura podróży, by realizowały swoje obowiązki wobec klientów, którzy zapłacili za wakacje. Z uwagi na zagrożenie pożarowe w Grecji uruchomiono dodatkowe linie telefoniczne. Znajdą je Państwo, te numery, na stronach polskiej ambasady w Grecji. Niestety wielu turystów skarży się na biura podróży i na rezydentów, którzy nie byli w stanie udzielić informacji turystom z zagrożonych rejonów. Tym tematem zajął się Karol Surówka. Came along just like a hurricane, blew down all the walls and gave me. Dzisiaj także w naszym programie o składowiskach niebezpiecznych chemikaliów. Sprawa oczywiście z Zielonej Góry. No i jest ciąg dalszy. 2 dwójki i 7 trójek, jeśli chodzi o komentarze. Dzisiaj na zegarze 24 minuty po godzinie 15. Proszę Państwa, jak się jeździ sytuacja, to za kilka minut opowiemy o tym, jak wygląda ruch w naszym kraju i co dzieje się na polskich drogach. A przed nami teraz Artur Gadowski.

pełny tytuł, żeby prosić wszystkich warszawiaków, nie tylko warszawiaków zresztą, żeby uczcić pamięć tych, którzy poszli walczyć o wolność, o niepodległość. Poszli walczyć o to, żebyśmy żyli jak ludzie w normalnym, demokratycznym państwie. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów jest hasło Miłość istnieje zawsze, wolność łączy. Kolejny serwis Trójki o 16. W naszym studiu Krzysztof Łoniewski, czas na serwis sportowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Kibice tenisa, zwłaszcza ci obecni w Warszawie na kortach Legii, względnie w okolicach, przebierają nogami. Dziś pierwszy mecz w BNP Paribas Warsaw Open rozegra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Nigina Abduraimowa z Uzbekistanu, dość anonimowa zawodniczka, nawet dla zorientowanych w tenisowych realiach. Faworytkę zatem wskazać łatwo. To spotkanie zaplanowano na 17.30. Wygląda na to, że zacznie się zgodnie z planem. Trwa mecz poprzedzający wydarzenie dnia, rozstawiona z numerem 2 Czeszka Karolina Muchowa, przypominamy, finalistka tegorocznego Roland Garros, właśnie mierzy się z Białorusinką Aleksandrą Sasnowicz i nieoczekiwanie to ta druga wygrała pierwszy set do 4, w drugim 3 do 2 w gemach prowadzi Muchowa. Niestety na pierwszej rundzie swój udział w turnieju w Warszawie zakończyła 17-letnia Weronika Ewald. 2-2 uległa Słowaczce Rebece Szramkowej. Gry dziś w związku z tym, że to początek imprezy, toczą się nie tylko na korcie centralnym. W tej chwili mamy 3 korty na obiekcie Legii, które nadają się do gry meczowej. Mamy czwarty przenośny, który jest bardzo zbliżony do kortów meczowych i oprócz tego będziemy posiłkowali się dwoma kortami poza obiektem. Jest to identyczna nawierzchnia jak kort centralny, więc zawodniczki nie będą narzekać. Wciąż jest tych kortów mało, potrzebowaliśmy tak 2 razy więcej, aby czuć luz, ale jest jak jest, więc i tak super, że taka impreza w Polsce jest. Mówił jak zwykle pogodny dyrektor turnieju Mariusz Firstenbeck. Teraz dwie wiadomości pływackie, obydwie niezłe. Ksawery Masiuk zajął 6. lokatę w finale 100 metrów grzbietem na Mistrzostwa Świata w Fukuoce w Japonii. Mówimy o pływalni 50-metrowej, zatem zawodach ustępujących prestiżem jedynie Igrzyskom Olimpijskim. Dodajmy jeszcze, że Masiuk ma dopiero 18 lat i jesteśmy niemal pewni, że prawdziwe sukcesy dopiero przed nim. Czas naszego pływaka to 52 sekundy i 92 setne. Wygrał Amerykanin Ryan Murphy z rezultatem 52-22. Inny z naszych nastoletnich pływaków, Krzysztof Chmielewski z warszawskiego Brudna, zakwalifikował się tymczasem do finału 200 metrów delfinem. To jego koronna konkurencja. Jego wynik to minuta 54 sekundy i 36 setnych i to był trzeci czas półfinałów. To z kolei zapowiada, że w jutrzejszym finale Krzysztof może powalczyć o podium. Do końca dnia burze z intensywnymi opadami deszczu mogą wystąpić na południowym wschodzie. W nocy na termometrach od 11-12 stopni na północy do 15 na przeważającym obszarze. Jutro nadal burzowo na południowym wschodzie, a na termometrach maksymalnie 24 stopnie. Nasz numer do Państwa dyspozycji, telefony odbiera Daniel Leśniewski, słuchacz w sprawie pewnych utrudnień. Ja mam taki temat, zaznaczam, że nie jestem przeciwko kurierom, bo sam korzystam, ale jednak czasami ci panowie przesadzają. Blokują chodniki, podjeżdżają niemalże pod samą klatkę, bo panu, który nosi paczkę, nie chce się podejść 20-30 metrów. Może ktoś ma jakiś pomysł, bo to naprawdę jest problem. Z szacunkiem dla kurierów i również z szacunkiem dla innych użytkowników drogi. Ale kurier być może nie ma gdzie zaparkować, więc parkuje gdzie popadnie i często zdarza się, że kierowcy włączają światła awaryjne i idą zrobić zakupy i nie ma którędy przejechać. 2:07 na zegarze, 24 minuty pozostały do 16. Now it seems to me that you know just what to say. But words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. My heart's still on the up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. If you say anything just to get you back again, why can't we just try? I won't be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. Staje dyskusja dotycząca niebezpiecznych składowisk odpadów. Po sobotnim pożarze hali pod Zieloną Górą trwa poszukiwanie winnych. Marszałek Lubuska złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Zielonej Góry, który zobligowany wyrokiem NSA miał obowiązek usunąć odpady. Zgodnie z prawem to samorządy mają rozwiązywać problem nielegalnych wysypisk. Tymczasem składowisk, które wkrótce mogą podzielić los tego pod Zieloną Górą, jest w całej Polsce całkiem sporo. Pierwsze miejsce pod względem liczby wykrytych nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych w Polsce zajmuje województwo śląskie, drugie województwo mazowieckie. Tak wynika z danych Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z kolei z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdziła, gdzie najczęściej dochodzi do pożarów wysypisk. Dowiadujemy się, że liderem tego zestawienia jest także województwo śląskie. Najczęściej mamy do czynienia z pożarami tekstyliów, produktów, które są odpadami w przemyśle paliwowym, ale również mamy do czynienia z substancjami rakotwórczymi, czy też po prostu niebezpiecznymi dla środowiska. Tłumaczył rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli Łukasz Pawelski. Dopiero w obliczu tragedii po pożarze niebezpiecznych odpadów w zielonogórskim przylepie wielu samorządowców zaczęło zwracać uwagę na problem śmieci w swoich gminach. Dziś w Wołominie konferencję prasową, która miała pomóc samorządowi rozwiązać istniejący od dłuższego czasu problem, jakim jest znajdujące się w mieście nielegalne składowisko, zorganizowali politycy Platformy Obywatelskiej. To miejsce grozi wybuchem w każdej chwili. Tam znajdują się takie odpady, które jeśli dostaną się do środowiska, dostaną się do powietrza, dostaną się do wody, powodują groźne choroby, raka, nieodwracalne skutki, jeśli chodzi o przyrodę. Opisywał poseł PO Jan Grabiec. Na konferencję przybył także wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba. W 2015 roku pan Łosan z Platformy Obywatelskiej podpisał zgodę na tą sytuację, którą opisuje pan Grabiec. To jest dzisiaj wasz problem i nie zwalajcie winy na innych, tylko bierzcie odpowiedzialność. Samorządy nie radzą sobie z likwidacją nielegalnych składowisk i widać to nie tylko na przykładzie ostatniego pożaru w przylepie, słychać to nie tylko podczas wołomińskiej konferencji prasowej, lecz także wynika to z raportu Najwyższej Izby Kontroli o usuwaniu nielegalnie składowanych odpadów niebezpiecznych. W pierwszej kolejności ten obowiązek usunięcia tych odpadów jest nakładany na właściciela, podmiot odpowiedzialny za zgromadzenie tych odpadów, natomiast rzeczywiście od pewnego czasu samorządy muszą reagować w sytuacjach zagrożenia dla zdrowia życia czy też zagrożenia ekologicznego. W tej sprawie mają możliwość zwrócenia się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o przyznanie odpowiednich środków na usunięcie. Natomiast, tak jak wskazywaliśmy w raporcie, jest to działanie niewystarczające. Zdarzyły się jakieś samorządy, które nic z tym nie zrobiły. Oczywiście są takie przypadki. Mało która gmina jest w stanie sama sobie poradzić z tym problemem, dodaje rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Marta Milewska. Szacunkowe koszty sprzątnięcia, utylizacji, zagospodarowania odpadów takich niebezpiecznych mogą sięgnąć nawet kilkunastu lub kilkudziesięciu milionów złotych. Gminy, zwłaszcza te najmniejsze, po prostu nie posiadają rezerwy budżetowej, która by pozwalała na poniesienie takich kosztów. Trzeba jednak przypomnieć, że likwidacja nielegalnych składowisk śmieci należy do kompetencji samorządu. Mówił dziś w salonie politycznym Trójki Piotr Miller. Rzecznik rządu dodał jednak, że władza centralna mimo to pomaga w rozwiązywaniu tego problemu. My wydajemy 3-4-krotnie więcej niż nasi poprzednicy ze środków centralnych na tego typu działania po to, aby te składowiska krok po kroku likwidować. Jak dodał w Trójce rzecznik rządu, w przypadku likwidacji nielegalnych składowisk znów mamy po prostu do czynienia z sytuacją, gdy samorząd, choć ma pewne obowiązki, to uważa, że ich nie ma i obywatelom ma pomóc rząd. Tylko pytanie, kto za to wszystko zapłaci? Tym tematem zajął się nasz reporter Paweł Turski. Państwa komentarze 2, 2 i 7 3, a na zegarze 17 minut pozostało do godziny 16. Oh! Tymczasem w ostatnich dniach kremlowski reżim nasila działania propagandowe uderzające w Polskę. Wykorzystuje też w wojnie informacyjnej białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenkę. Z ust przedstawicieli obu reżimów padają kłamstwa dotyczące historii naszego kraju oraz groźby godzące w bezpieczeństwo polskich granic. Polskie MSZ nazywa tego typu wypowiedzi dezinformacją i elementem wojny hybrydowej, a nasi sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych i innych państw NATO zapowiadają, że w razie potrzeby nam pomogą. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Zacznijmy od wypowiedzi rzecznika Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Matthew Millera, który oświadczył, że wypowiedzi przedstawicieli rosyjskiego czy białoruskiego reżimu są nieodpowiedzialne i Waszyngton będzie bronił każdego cala terytorium NATO. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu poszukiwany listem gończym za zbrodnie wojenne Władimir Putin powiedział na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Rosji, że Polska zawdzięcza niepodległość Stalinowi. Polskie MSZ natychmiast wezwało rosyjskiego ambasadora, który usłyszał o dezinformacji i wojnie hybrydowej. Później drugi dyktator Aleksandr Łukaszenka pojechał do tego pierwszego i mówił o Wagnerowcach, którzy mają się udać na wycieczkę do Rzeszowa i Warszawy, czyli faktycznie chcących napaść na Polskę. Ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Kowalenko podkreśla, żeby nie zapominać, iż Łukaszenka jest takim samym zbrodniarzem jak Putin. Reżim Łukaszenki traktowany jest jak sojusznik, a Łukaszenka jest takim samym zbrodniarzem jak Putin. Oni są sojusznikami. Białoruś jest poplecznikiem rosyjskich wojsk okupacyjnych, poplecznikiem okupantów. Następnego dnia po wypowiedzi Łukaszenki i Putina. Rosyjska Polonia, polscy dyplomaci pracujący w Rosji i niezależni historycy ze Stowarzyszenia Memoriał poinformowali oburzeni o tym, że z cmentarza Lewaszowskiego w rejonie Petersburga zniknął granitowy pomnik poświęcony Polakom ofiarom stalinowskich represji. Nikt nie wie, co się z nim stało. Potwierdził tę informację Polskiemu Radiu ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski, którego zapytałem też o ataki rosyjskiej propagandy na Polskę. Ta wiadomość również była dla mnie zaskoczeniem i jest bardzo przygnębiająca, dlatego że usunięto polski nagrobek z cmentarza, tam gdzie są masowe groby, gdzie pochowano 45 tysięcy osób, które zostały brutalnie zamordowane przez reżim stalinowski. Przypuszczam, że pomnik został usunięty tak jak w czasach stalinowskich, pod przykrywką nocy. Nikt nic nie wie, nikt nic nie widział. Po prostu jest to brutalne, haniebne przestępstwo. Panie ambasadorze, krótko jeszcze na koniec zapytam o wypowiedzi, których jest coraz więcej w ostatnich dniach w mediach rosyjskich dotyczące Polski. Z jednej strony są to jakieś zabiegi historyczne próbujące przedstawić w fałszywym świetle historię Polski. Z drugiej strony są to trochę takie niby z przymrużeniem oka, ale jednak groźby pod naszym adresem, że zostanie naruszone bezpieczeństwo naszej granicy. Celem moim zdaniem tego typu działań jest wprowadzenie pewnego chaosu, próby skłócenia nas z naszymi sąsiadami, próby wbicia klina między Polską a Ukrainę. To jest cena bardzo zdecydowanej postawy naszego kraju w obronie wolności naszego sąsiada, czyli Ukrainy. I na koniec o wsparciu dla Ukrainy. Stany Zjednoczone przygotowały kolejny pakiet pomocy wojskowej, który obejmuje pociski artyleryjskie, systemy obrony przeciwpowietrznej i pojazdy. Nowy pakiet ma mieć wartość $400 milionów. Pakiet ten, jeśli zostanie przekazany, będzie już 43. zatwierdzony przez prezydenta Joe Bidena od początku rosyjskiej inwazji. Łączna wartość dotychczasowych pakietów to $42 miliardy. Te informacje zebrał Maciej Jastrzębski. Zapraszamy do trójki. 8 minut pozostało do 16. Teraz utwór z listy Michael Patrick Kelly, aktualnie na miejscu 29. Oh, my God. There is nothing like the way you lift me up. Okay. Michael Patrick Kelly na miejscu 29 OKO. Proszę Państwa, 5 minut pozostało do 16. Jeśli chodzi o Państwa komentarze, 2, 2 i 7 trójek dotyczące nielegalnych składowisk odpadów. W pierwszej kolejności należałoby popatrzeć, kto te odpady wyprodukował i kto je ściągnął i wziął pieniądze za to, że te odpady leżą w różnych miejscach, niestety bardzo często nielegalnie. I także słuchacz o zatrzymywaniu aut, gdzie popadnie. Ja myślę, że w dniu, bo dzisiaj jest Dzień Bezpiecznego Kierowcy, tak, żeby stosować w praktyce zasady ruchu drogowego i zasady ograniczonego zaufania oraz pamiętać o kulturze jazdy, a i to będzie rzeczywiście recepta na postać bezpiecznego kierowcy. A jeżeli już porusza się samochodem, wakacje są, to proszę o skierowanie pojazdu w kierunku Gdyni. Zapraszam serdecznie do Gdyni na wybrzeże. To świat idealny, oczywiście dziękujemy za zaproszenie. Każdy zasady zna, jeśli chodzi o ruch drogowy, ale mimo wszystko je naginamy. 2, 2 i 7 trójek. A co za emocje? Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty! Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach! I jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład wodoszczelny smartwatch Amazfit GTR 2 Classic. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 369 z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Proszę, pana nowe okulary.